Zdarzają się aktorzy drugiego planu, którzy kradną całe show. Jakież było moje zdziwienie, gdy okazało się, że mnie na tym filmie nie ma. Moja siostra próbowała reklamować, pytała dlaczego, z jakiego powodu ktoś okroił film. Okazało się, że osoba odpowiedzialna za montaż zorientowała się, że wśród gości przebywa osoba upośledzona intelektualnie i nie chciała robić przykrości rodzinie. To w końcu miała być pamiątka na całe życie. Ależ to jest opowieść. I taki uśmiech, który zaczyna spełzać z twarzy, tak jak ten uśmiech tego kota z Alicji w Krainie Czarów, prawda? I też myślę, że to jest bardzo znaczące, że ta spontaniczność, ten zwariacki taniec został wygumkowany, bo nie ma miejsca. No tak. No więc właśnie, to tak się zaczęło, ha, ha, ha, ha, a się zakończyło. No, ale w każdym razie list niezwykły, prawda? No dobrze, to ja Państwa zapraszam. To może do tego wariackiego tańca pasowałby Elton John. Pasowałby na pewno, bardzo proszę. Linia nocna. Ten Benny, tak ekscentryk, no Elton John też. To może teraz będzie opowieść o ekscentryku. Zaraz mam zbiera myśli, bo chciałbym to jeszcze połączyć jeszcze z inną opowieścią, która mi się przypomniała. No to takie dwie opowiastki z maila Eryka. Najpierw Sándor Morey. Morey, dobrze powiedziałem, Eryk? Ja zawsze z tym mam problem. Wielki węgierski pisarz. I tak pisze w dzienniku. Przez 2 dni ani kropli wina. Czuję się wspaniale. To doskonała sprawa nie pić wina. Jest tylko jedna, lepsza od niej. Pić wino. No i teraz będzie ekscentryczna opowieść z Zoo. To jest taka książka Pawilon Małych Ssaków Patryka Pufelskiego. No i to jest zapisek z 11 stycznia 2018. W krakowskim zoo tęsknimy za latem, wakacjami, egzotyką, borsukiem, nie mieszczącym się w żadnym słowie, czego tak naprawdę nigdy nie mieliśmy, o czym potrafi mówić tylko Waldek. I teraz ten Waldek mówi. Jeszcze raz chciałbym pojechać na Kubę. Mówi rozmarzony, opierając się o ścianę w jadalni. Waldusiu, a kiedy ty byłeś na Kubie? Pyta Ela zdziwiona. Nigdy, ale już raz chciałem. No i komentarz autora maila. Jakże chciałbym poznać tego pana Waldka. To ja takiego pana Waldka poznałem. Lech się nazywa, ten pan Waldek. I Lech był weterynarzem. I to jest historia, to jest ojciec naszej przyjaciółki, który zapadł na serce. To była bardzo poważna historia. Okazało się późno, więc to naprawdę była groźna bardzo sprawa. No i Ewa, czy jego córka i druga córka Ania doprowadziły do tego, że no mówiąc krótko, profesor, jakiś ważny profesor, znakomity kardiochirurg, zgodził się tatę operować, a już był właśnie na walizkach i miał jutro wyjeżdżać gdzieś tam na wakacje. No ale okazało się, że sprawa jest tak bardzo poważna, że się zgodził. No i trzeba było tatę przewieźć do Wrocławia. No i słuchajcie, to jest niezwykłe zupełnie. Bo a propos właśnie miłości do tej biofilii, która tutaj też jest zawarta w tej opowieści. Właśnie ta operacja była tak bardzo poważna, że mogła się nie zakończyć sukcesem. No więc nastąpiły rozmowy nad natury egzystencjalnej. No to co ty byś chciał jeszcze? Ten? I tata wyraził swoje życzenie, które być może mogło być ostatnim życzeniem. Wiecie, jakie to było życzenie? To niesamowite. Tym życzeniem, wierzcie co, zawieźcie mnie do zoo, bo chciałbym zobaczyć małpy. Że to jest tak niesamowicie piękne i wzruszające, prawda? A potem, jak się tata wybudził, jakie zadał pytanie profesorowi? Panie, no profesor powiedział, w porządku, wszystko jest dobrze. I zadał pytanie, czy ma pan jakieś pytanie? I miał takie pytanie, Lech. Pytanie było takie, czy ja będę mógł zbierać grzyby? No przecież to nieprawdopodobne. I profesor powiedział, tak, oczywiście będzie pan mógł zbierać grzyby, tylko niech się pan nie pochyla, tylko tak przykuca, to wtedy pan będzie mógł. No i teraz wielka ulga. No to właśnie nuta radości, prawda? Nuta jakiegoś... Tak jak tutaj w tym napisane w tym tekście ładnie bardzo. Ten borsuk Bogdan, który i tak dalej. I ta tęsknota jeszcze dotyczy czegoś nie mieszczącego się w żadnym słowie. Czego nigdy nie mieliśmy, o czym potrafi mówić tylko Waldek. Właśnie, tylko Waldek. Ale to jest coś takiego, że rzeczywiście to coś, o czym teraz to opowiedziałem, jest takim karnawałowym, taka karnawałową opowieścią, niekoniecznie związaną bezpośrednio z karnawałem, ale czymś, co się właśnie w żadnym słowie nie mieści, a jest. I myślę, że bardzo do tego tęsknimy, bardzo tego potrzebujemy. Prawda, proszę państwa, czy nie? 2273 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No to zagrajmy coś ładnego znowu. Hello, Allen się nazywa ten artysta. No, kompletnie nieznany, wspaniały, prawda? Piękny. Ain't no need of, no, of crying, czyli nie ma potrzeby, żeby płakać. No, a tu jakoś chyba jest wielka potrzeba. I tak jak my tu sobie rozmawiamy, też zadzwoniła pewna pani, która nie chciała tego powiedzieć publicznie, ale mówiła o tym, że te ostatki to chyba jest nietrafiony temat w tym sensie, że on już chyba jest przeszłością, mówiąc krótko, i że teraz już te, zresztą to też rozmawialiśmy tutaj z Ewą i z Darkiem, z moimi kolegami szanownymi, z którymi tutaj realizujemy, robimy tę audycję, no to może to już, no, że to melodia przeszłości. No dobrze, ale wiecie co, przeczytam wam jeszcze to menu węgierskiej restauracji w języku polskim, bo ono jest fenomenalne, może jednak trochę nuty radości, to nuta radości, niech ona tam rozbrzmiewa. Nawet może to podzielę na dwie części, bo ta druga część jest dłuższa. No to przypominam, menu węgierskiej restauracji, no powiedzmy, że to jest w języku polskim, no nazwijmy to w ten sposób, są to jakieś dziwne tłumaczenia, niezwykłe, nie, zupełnie absolutnie niewiarygodne. No to teraz uwaga, cykl następny, dwie potrawy z cyklu wyśmienite jedzenia, nie wiem jak to by mogło być po polsku, wyśmienite jedzenia, mówiąc krótko. Uwaga, to jest bardzo ciekawa nazwa, poliglotyczna. Kałamarnica obchodzi dookoła Orly na sposób z odłamkami. 1300 forintów wówczas. Dalej. Noga żabojada przeciągnięta z przemieszanym garnirunkiem. 1600. Następnie są potrawy. Potrawy. Tu jest chyba hit sezonu. Zaraz Państwu przeczytam. Potrawy. Kopciło z knykciem. 1500 forintów. I teraz chyba ten hit to może ten. No ale nie wiem, jak Państwo uznają. Uwaga. Następna potrawa brzmi, i nazwa brzmi. Przekrzywiać jądra i... Nie, no nie wierzę. Przekrzywiać jądra i wspinać się na mięso duszone z jarzynami z łeb. 1600 forintów. No i teraz mamy tak już, może bardziej. Ja przytam, jeszcze przeczytam Państwu o makaronach, co tutaj piszą. Makarony. Jest jedna pozycja w karcie. Nazywa się ona serowe przesadne kluchy. 800 forintów. Dobrze, jeszcze garnirunki Państwu powiem, jakie są w karcie. Odłamki. 300 forintów. Ryż i grochy. 300 forintów. Łeb. 300 forintów oraz chleb, jeden plaster, 15 forintów. Jeszcze coś zostawiłem na deser. No dobrze, no to co byśmy teraz zagrali? Paula McCartneya, bardzo proszę. I saw you flash a smile that seemed to me to say you wanted so much more than casual conversation. I swear I caught a look before you turned away. Now I don't see the point resisting your temptation. Did you come on to me? Will I come on to you? If you come on to me, will I come on to you? Yes, I will now. Oh, if you trochę o tańcach, nawet sporo. Menu także, ale jeszcze nie do końca, więc zaprezentuję końcóweczkę jeszcze, a potem będzie kawa, dobrze? No to uwaga. Sałaty. Delikatność ogórek. Delikatność ogórek, 400 forintów kosztował. I dalej homemade ogórek, dodano zaczyn, także 400 forintów. No i jeszcze mamy desery. Ulubiony naleśnik personelu, 600 forintów. No i jeszcze mamy ostatnią pozycję. Naleśnik wypełnił się czekoladą z drewna kasztanowego z opatrunkiem, 750 forintów. No i jeszcze do tego czarna kawa, która będzie właśnie teraz. Czarna kawa, zastawa na dwoje nas, rozmowa gotowa i flirt. Czarna kawa, zabawa, tak mija czas, porywa nas życia wir. Życie na dosingu tym, jak bajka jest i krótki, piękny sen. Dni mijają pośród czarujących siest i pełnych wrażeń scen. Czarna kawa, zastawa na dwoje nas, rozmowa gotowa i flirt. Czarna kawa, zabawa, tak mija czas, porywa nas życia wir. Życie na dancingu tym, jak bajka jest i krótki, piękny sen. Dni mijają pośród czarujących siest i pełnych wrażeń scen. Czarna kawa, zastawa na dwoje nas, rozmowa gotowa i flirt. Czarna kawa, zabawa, tak mija czas, porywa nas życia wir. Uwielbiam, wspaniały, Adam Aston. No i teraz tak, jeszcze tutaj mamy, dziękuję za te miłe słowa. Jeśli powiedziałeś Maroj, bo ja nie byłem pewien, czy ja to, no zawsze mam problem z tym nazwiskiem, to powiedziałeś znakomicie, no dobrze, powiedzmy, że tak powiedziałem. Maroj się mówi, mówiąc krótko, to Eryk tutaj pisze. Czuję się dziś licho, ale niezawodna linia nocna przynosi wytchnienie. Bardzo dziękuję. Opowieść o Lechu i grzybach nie bywała, ciarki na plecach, prawda. No i jeszcze tutaj jest, ja opowiadałem o tym, jak daliśmy czadu na przy rytmach małej orkiestry dancingowej. No i tu jest opowieść, jeszcze taki piękny komentarz. Córka, Zojka. Zojka ostatnio mi powiedziała, że najbardziej we mnie lubi to, że wciąż jestem dzieckiem. Oj tak. I właśnie ja mam takie poczucie, że ja sobie jakoś... Uważam, że to jest naprawdę bardzo ważne zadanie życiowe, żeby to dziecko w sobie zachować i żeby je jakoś karmić, pieścić, dopieszczać, dać mu się wyszaleć, pozwalać mu na różne rzeczy, cieszyć się z nim. Naprawdę tak próbuję. Uważam, że jest naprawdę to jest niezwykle ważne i ja próbuję to robić niezależnie od tego, czy to jest karnawał, czy nie. I jeszcze może Państwu przeczytam jedną rzecz. A propos bycia dzieckiem i a propos tego pielęgnowania w sobie dziecka i że to zostaje i no i jakoś nie ratuje być może nawet. Ewa, z tego mojego zeszytu, właśnie, które tu mam przed sobą i się dzielę z Państwem tymi pięknymi opowieściami. Przypomniało mi się, jak będąc maluchem, święcie wierzyłem, że światła samochodów, domów i latarni to są gwiazdy, które spadły z nieba. Najpiękniej spadały w deszczu. Dzisiaj mi się te gwiazdki nagle przypomniały. Jazdy samochodem do i ze szpitali bardzo często spędzałam w niebie. Pamięć tych pięknych stanów pomaga przetrwać to, co niby jest ponad siły. No, też przechodzą ciarki po plecach, prawda? No, ale mamy, no nie to, że ale, no mamy ostatki, no więc muzykę dobrałem jednak taką, no po prostu karnawałową. No to teraz bardzo proszę, jeszcze jedna taka piosenka. Ja w Dubaju na 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ja w Dubaju na Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. Ja w Dubaju, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Ja w Dubaju ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ja w Dubaju ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. Ja w Dubaju, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. To jest tak bez sensu, że aż po prostu trochę jak to menu z węgierskiej restauracji, prawda? Ale ma tyle uroku, jest takie cudowne. No, ja takich dwóch chłopaków pamiętam, którzy ze sobą rozmawiali, mieli taką, tak się, tak przegadywali sobie, mieli taki dialog prowadzili. Od czasu do czasu tam się taka fraza pojawiała. Jeden mówi, bez sensu, a drugi, ale z treścią. No, było coś mniej więcej w tym stylu. No dobrze, zagrajmy teraz coś z krajów egzotycznych, to znaczy z Peru. Guajira. Oh linda Guajira, ven mi corazón. Guajira, Guajira, oye, qué linda eres, Guajira. Guajira, Guajira, qué linda eres, Guajira. En los montes naciste, Guajira, y en mis venas lleva tu ritmo. Los palmares se mecen al aire, oh linda Guajira de mi corazón. Guajira, Guajira, oye Guajira, qué linda eres, Guajira, dulzura. Guajira, Guajira, qué linda eres, Guajira. Para ti, mi linda Guajira. Mejor. Guajira, Guajira, qué linda eres, Guajira. Guajira, Guajira, qué linda eres, Guajira. Tengo un sitio en la loma. Ay, yo soy de monte. Chachahuere, yeah. Jeszcze może ukłon od pana Łukasza. Podzielę się z państwem tymi ukłonami. Też się kłaniam, panie Łukaszu. Pan napisał, jak po tym moim pierwszej wstawce na temat menu węgierskiego, no ale to nie wiem, czy pan jest w stanie, co pan jest w stanie napisać po tym tam trzecim, powiedzmy, gdzie napięcie narastało. No, pan napisał tak, ależ mnie pan rozchmurzył tym tematem. No to się cieszę bardzo, bardzo dziękuję. Mało tego, że prawie tańczę na łóżku i zaraz pobudzę rodzinę, to uśmiałem się przy tym menu. Forinty, no kiedyś wydałem prawie wszystkie nażelki w budapeszteńskim zoo. Dzięki piękne, panie Łukaszu. No właśnie, trochę tutaj nuta radości się pojawiła w tym mailu. Bardzo dziękuję. No i nuta radości się pojawi także w tej piosence. Frank Sinatra, nie mogło go zabraknąć dzisiaj. Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you. And the way you look tonight, yes, you're lovely with your smile so warm and your cheeks so soft. There is nothing for me but to love you and the way you look tonight. With each word your tender tearing my fear apart, and that laugh wrinkles your nose, touches my foolish heart. Lovely, never, never change. Keep that breathless charm, won't you please arrange it, 'cause I love you just the way you look tonight. Touches my foolish heart. Lovely, don't you ever change. Keep that breathless charm, won't you please arrange it, 'cause I love you just the way you look tonight. Just the way you look tonight. Radość, spontaniczność i zachwyt, tak jak w tej piosence. No właśnie, jest jeszcze taki wierszyk, który pamiętam, ktoś się wpisał do mojej siostry, do pamiętnika, nie wiem, teraz nie, chyba nie istnieją takie rzeczy, być może tak jak ostatki, że już nie istnieją, to nie ma o czym gadać. No to w tym pamiętniku było tak napisane, to zapamiętałem. Życie to nie jest rozdział z powieści, ani też smętna ballada. Życie to dramat, który w swej treści poważne cele posiada. Niewątpliwie, ale radość też się w nim zawiera, prawda? Czy nie, czy już się nie zawiera?